het NOS-journaal. Matthijs van Nieuwkerk stapt over naar RTL, meldt het AD op basis van anonieme bronnen. De krant schrijft dat het contract van Nieuwkerk ingaat op 1 januari. De 63-jarige presentator zou vanaf april onder meer een zondagavondshow gaan maken, waarin hij terugkijkt op de afgelopen week. Van Nieuwkerk stopte ruim een jaar geleden bij de publieke omroep, nadat hij in opspraak was geraakt vanwege jarenlang grensoverschrijdend gedrag bij De Wereld Draait Door. De Verenigde Arabische Emiraten willen dat de VN-veiligheidsraad morgen stemt over een resolutie waarin een onmiddellijk staakt het vuren wordt geëist in de oorlog tussen Israël en Hamas. Dat zeggen diplomaten tegen persbureau Reuters. De Emiraten komen in actie naar aanleiding van een oproep van VN-chef Guterres. Die had met een beroep op een nauwelijks gebruikt artikel uit het VN-handvest de Veiligheidsraad gewaarschuwd voor een dreigende catastrofe in de Gazastrook. Een man van 60 is in Rotterdam overleden nadat hij een tijd had vastgezeten in het hoofdbureau van de politie. De Rotterdammer was eerder op de dag opgepakt vanwege openbare dronkenschap in Vlaardingen. De politie nam de man mee naar het bureau om hem daar zijn roes te laten uitslapen. Op advies van een arts werd hij om het half uur wakker gemaakt. Bij de laatste controle stelden agenten vast dat de man geen ademhaling had. Reanimatie mocht niet meer baten. In de Eredivisie zijn vanavond twee wedstrijden gespeeld. In de Kuip eindigde Feyenoord-Volendam in 3-1. Tot diep in blessuretijd stond het nog 1-1, maar in de laatste minuten scoorden de Rotterdammers nog twee keer. Eerder op de avond versloeg koploper PSV middenmotor Heerenveen met 2-0. Het weer. De temperatuur ligt vannacht rond of net iets boven nul. In het noordoosten kan het glad zijn. Morgen valt eerst wat regen. In de middag breekt de zon af en toe door en het wordt 5 tot 9 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. Avro Tros. Ik leef met het motto March to the beat of your own drum. Ik heb een enorme behoefte mijn eigen weg te gaan, mijn eigen ritme te volgen en wijk daar nauwelijks vanaf. Muziek moet reizen. Ik ga niet voor de vluchtige flirt, maar de grote, allesomvattende liefde. Met hoofdletters. In eenzaamheid wordt kunst geboren en die wordt weer gedeeld met de mensen die zich in het gevoel herkennen. Dit is de hartslag van Casper van Koten, muzikant, acteur, schrijver. En terwijl ik dit opschrijf, bedenk ik me hoe toepasselijk dit geluid is. Want in zijn boek Van Koten en de Beat lees ik over zijn zoektocht naar wat hij de ondergrondse hartbeweging noemt. Hoe het volgen van je hart zo verdomd simpel klinkt, maar tegelijkertijd zo complex kan zijn. En waar zijn hart dan ligt? Nou, bij de muziek. Van de beat tot aan de afgerachte busjes en alles ertussenin. En aan wie hij zijn hart geeft, dat probeert hij te ontdekken in zijn podcast Casper Spreekt Af. Tussentijdse conclusie, die ik als toeschouwer kan trekken. Wil je die horen? Ja? Ja, hij geniet vooral van de weg er naartoe. Misha. Een echt gesprek op het ritme van je leven. Casper, fijn dat je er bent. Dankjewel. Het is inderdaad wel toepasselijk, zeg. Als drummertje en heartbeat verslaafd. Ja. Ja. En klopte mijn tussentijdse conclusie? Ben ik dan meteen benieuwd naar? De weg ernaartoe, ja, het is wel een beetje een open deur, met alle respect. Want het is natuurlijk altijd, de jacht is mooier dan de vangst. En dat soort dingen heb je dan natuurlijk. Maar de gedachte dat het doel er is, ook daadwerkelijk, maakt toch wel de reis waard, zeg maar. Dus dan moet ik toch een beetje in een spagaat tussen het einddoel en de reis ernaartoe. Die weg met kronkelingen ook, van muzikant zijn. En in je podcast gaat het ook naar die weg naar de allesomvattende liefde met de hoofdletter vinden. En die weg ernaartoe. Ja, nou ja, inmiddels ben ik in de podcast op een punt waarbij ik ook het verbreed heb door met verschillende wetenschappers te praten en zo over fenomeen liefde, maar ook over relaties en intermenselijk contact in het algemeen. En Tila Pronk, meen ik me goed te herinneren, wat inmiddels ook wel echt een goede bevriende collega of vriendin misschien zelfs wel is geworden. Niet in een relationele zin hoor, want Tila is gelukkig en die heeft een gezin en zo. Mm-hmm. En die zei op een gegeven moment, je bent op zoek naar die allesomvattende liefde, zoals de columns ook begonnen, de verliefdheid van toen ik 17 was, dat gevoel, die herkenning. Maar je kunt je ook voorzichtig afvragen, Casper, of dat voor een man van 51 wel bestaat nog. Want je bent in je hersenpan en in je lijf puur chemisch ook gewoon enorm veranderd. Even los van alle ervaringen die je hebt opgedaan. Dus misschien En toen ik dat uitsprak, of zij dat uitsprak, en toen kreeg ik ook weer brieven van luisteraars die zeiden, ja, nee, het bestaat wel, want ik heb het gevonden, of ik ben er ook nog naar op zoek. Dus ja. Dat is een heel lang antwoord om te zeggen dat ik daar inmiddels heb gedacht dat ik het doel misschien moet bijstellen van de reis. Het maakt de reis niet minder mooi. En wat is het doel dan nu? Nou, dat ik een persoon vind waarmee ik me meer dan ooit op mijn gemak ga voelen in de mooie uren die het leven heeft in een dag. Want we zijn natuurlijk allemaal druk met ons werk en met onze kinderen als die er zijn. En ik hoop dat ik nog in goede gezondheid nog lang mag genieten van het werk wat ik zo leuk vind en wat ik doe. Maar daar gaat als ZZP'er in de branche waar ik in zit, daar gaat een hoop plan- en bedenkwerk aan vooraf. Nou, als je die enorme optelsom van uren die je daaraan kwijt bent, en met in de eerste plaats, want mijn hart heb ik gegeven, even terug naar jouw introductie, aan mijn hart is mijn kind natuurlijk. Dat is de vrouw van mijn leven. Het is een meisje. Maar als je alles dat bij elkaar hebt opgeteld daarvan, dan zijn er nog een paar uur over in de dag, die altijd te weinig uur heeft voor mij sowieso. Dus ook lekker om 's nachts hier te zijn. Die je aan iemand kunt geven van wie je durft te gaan houden. Dat is het eigenlijk misschien wel. Ja, maar ja, op je gemak voelen. Dat klinkt heel erg van, ja, dat kan je ook met een hond. Neem een hond. Dat is toch echt veel te... Heb jij een hond? Je hebt een hond, ik heb een hond. Maar dat is toch echt veel te laagdrempelig. Op je gemak mee voelen. Ik bedoel, ja, daar heb je ook vrienden voor, toch? Ja. Nee, dus dan grijp ik toch maar weer meteen terug naar deze kritische vraag van jou. Voorkomen terecht. Nou, ik wilde gewoon de allesomvattende grote liefde. Precies. Waarbij ik vlinders in mijn buik heb en niet meer kan poepen van de opwinding. Ja. Of juist wel. Waar ik heel hard van ga drummen. Die liefde zoeken. Oké, nou, dat is duidelijk. En dan je doel in de muziek. Wat is daar je einddoel? Oh, wauw. Ik krijg zo'n Spotify-lijstje van... De Wrapped. Ja. Mijn cijfers van mij als de zanger Casper van Kooten, de muziekmaker zijn... En dan moet ik heel erg lachen. Dat bijvoorbeeld dan weet ik veel, dan zie ik Nick en Simon of Guus Meeuwis. Of nou, Nick zonder Simon. of Thomas en Paul, Agda de Munnik. Met wie ik natuurlijk al een avontuur gehad heb. En volgende week nog weer 3 keer in de Ziggo Dome mag meespelen als gast. Dan zie ik die cijfers en dan mijn eigen cijfertjes gerapt. Die ga ik ook wel posten, denk ik, binnenkort. Gewoon als zelfspot. Er wordt naar geluisterd, maar het staat natuurlijk niet in de schaduw van de cijfers van dat soort. Maar dat is voor mij dan wel weer een... Want dat was je vraag. Ik moet oppassen dat ik niet te veel... Want we hebben maar een uur. Ja, focus. Voor mij heel weinig. Je doel. Dat 2024 absoluut een jaar wordt waarin ik weer muziek ga releasen. Voor het eerst sinds lange tijd. Nieuwe liedjes ben ik aan het schrijven als een gek. En het gaat hartstikke goed. Mm. Waarbij ik er zelf ook drum uiteraard en zing. Maar ja, je begint dit antwoord met die cijfers. Maar wanneer ben je geslaagd als muzikant? Is dat wanneer je dus die hoge lang. Cijfers hebt? Of nee, dat ben ik ben al lang. Met het uitbrengen, niet om daar nou weer naar terug. Maar het boek is voor mij de grote strik om mijn allesomvattende liefde voor muziek, om dat dan maar eventjes op iets anders te plakken ook. En dat de drums mij... Zeker in mijn jonge jaren en in mijn puberjaren en in mijn studentenjaren mij. Want ik dacht dat ik, dat ben ik ook geworden, acteur. Ik ging naar de theaterschool. Maar ik had eigenlijk het bandje waarmee ik had gehoopt groot te worden, de tweede Doema te worden, dat spatte uit elkaar toen we eindexamen deden. Toen moest ik in mijn eentje verder. En toen ben ik naar de theaterschool gaan. Toen dacht ik, nou, word ik acteur of cabaretier later. Mm. En toen waren er ineens Agda de Munnik. Toen was ik ineens alsnog via een omweg drummer van de band van het moment. En met de liedjes die ik daarna zelf heb uitgebracht met de eigen muzikanten van mijn eigen band. De liedjes die ik voor Toscana heb mogen componeren voor die kinderserie. Dat zijn allemaal al fantastische dingen. De plaat die ik met Bertolf heb gemaakt, waarbij ik op mijn teentjes moest lopen om hem muzikaal überhaupt bij te houden. Maar wanneer ben je dan geslaagd als muzikant? Eigenlijk bij het afleveren van één liedje al, waarvan je denkt, wauw. Ik vind mijn beste liedje, Als ze lacht, van mijn eigen plaat, 3/4, vind ik eigenlijk, als ik dan zou moeten kiezen, toen dacht ik echt, ja, dit is gewoon wat ik wilde zeggen. In 3 minuten, dat vind ik ook het mooie aan popmuziek. In tegenstelling tot hoe breedsprakig ik ben. En daarom is popmuziek ook goed voor mij, dan moet het in 3 minuten. En dan soms moet ik nog focussen. Korter ook, hè? Ja, tegenwoordig, ja, ja. Toch? Ja, tegenwoordig twee, ja. Ja, twee. En meteen beginnen bij het refrein. Ja, ja. Als we Anton en Snelle en... Ja. Ja. Dus als het je lukt inderdaad om te zeggen wat je wilde zeggen binnen dat kader van zo'n liedje. Ja, het gevoel over te brengen. En de tekst, omdat ik altijd in Nederlands schrijf. Omdat dat me gewoon mijn harttaal is ook natuurlijk. Mijn moerstaal. En ja, als dat lukt. En Als ze lacht, dat specifieke liedje, dat gaat dan over de muze. Over dat het alles kan zijn. Als ze is dan de muze in het algemeen. Mm-hmm. Bij een kerkje ergens in Frankrijk of een dorpje waar niemand is, maar waar ik een bepaald gevoel mij bekruipt. Het gaat ook over reizen, dus dat strookt ook weer een beetje van onderweg zijn ergens naartoe. En je weet niet waar naartoe, maar je laat je verrassen door wat je onderweg tegenkomt. Dat is eigenlijk wat mijn hele werk überhaupt, mijn leven. En dat is ook een beetje het moeilijke soms, dat mijn werk en mijn privégang dagelijks dwars door elkaar heen lopen. Omdat ik natuurlijk alles wat ik zie en hoor en waar ik over spreek, eventueel mogelijk kan gebruiken om over te gaan schrijven of om iets mee te doen. En die podcast is daar natuurlijk helemaal een goed voorbeeld van. Dat ik uit armoede of op zoek naar die grote liefde op datingplatforms ging. Niet eens met de bedoeling om erover te gaan schrijven, maar gewoon om een nieuwe vriendin te vinden. Een nieuwe relatie. Dat was in coronatijd dat ik daar aan begon. Dus je kon sowieso nergens heen. En toen heb ik heel veel ontmoetingen gehad en zoveel bijzondere gesprekken en flings en vrijages en noem maar op. Maar dat ik dacht, ja, dit moet ik ook gewoon opschrijven. Niet zozeer om het verhaal van die vrouwen te vertellen, maar om te vertellen wat het met mij doet. En wat heel veel mensen herkennen. Ja, zeker. Nu ik jou zo hoor praten, moet ik wel denken aan Aaf Brand Korsius. Die heeft een boek geschreven, Gun iedere kabouter zijn eigen muts. Ja, dat is een hele goede titel. Kleine levenslessen. En daarin staat één levensles. Zoek een hobby waar je middelmatig goed in bent. Dat is mij al heel jong heel goed gelukt. En dat meerdere, is? Nou, ik kon redelijk voetballen, ik kon redelijk schaatsen, ik kon redelijk skiën. En ik kan redelijk tot goed drummen. En dat is natuurlijk, weet je, dan zijn we toch weer bij die muziek. Zingen heb ik vooral op de Kleinkunstacademie echt gedegen les ingekregen. Dat begon ik toen ook. Want zingen is het meest naakte wat er is, hè, qua presentatie of qua... heeft ook heel erg met je ademhaling te maken en zo. Dat zal ik verder niet over uitweiden. Maar toen ik dat onder de knie ging krijgen, toen ik dat voelde, zeg maar, wat je daar dan... En als je dan zelf ook je teksten mag schrijven... zijn natuurlijk heel veel artiesten die niet hun eigen teksten per se schrijven. En daarom was Frank Sinatra ook zo'n fantastisch voorbeeld, dat hij de Nelson Riddle, of de liedjes die voor hem geschreven worden, de beste vertolker van andermans liedjes. Dat is heel knap, als je zo bij het gevoel van iemand anders... Maar ze bedoelde het meer zo van... Kijk, als je altijd... Ja, ik wijk weer enorm af. Ja, ik ga je totaal laten focussen. Ik ga je hierbij helpen. Die muts en die kabouter, ja. Terug naar die muts en die kabouter. Dat, ja. Als je goed een middelmatige hobby hebt, dan weet je in ieder geval dat het geen werk gaat worden. Ja. Want anders wordt alles werk. Ja. Want jij kunt heel veel dingen. Ja. Dus dan wordt alles al heel snel werk. Ja. Ja. Nou ja, kijk... Dat was misschien ook wel de reden dat ik heb... Er is een documentaire ook geweest over Thomas de Pauw op NPO. Die wordt nu, net is de laatste uitgezonden. Daar wordt ook verteld dat over hoe die jongetjes van de kleinkunst... waar ik daar dan een van was, ineens in de band van het moment zaten... en het ineens werk was. En dat heb ik van de achter mijn drumstelletje meegemaakt als begeleider. Maar Agda de Munnik natuurlijk vol vooraan. En wat dat allemaal met zich meebracht... Nou ja, dat ik ook me kan voorstellen, dat wordt ook wel duidelijk in die documentaire, dat het, als het te veel werk en te veel verwachtingen zijn, omdat het werk is, dat de lol erin kan vergaan. En dat is iets waar ik altijd wel ook heel erg voor opgepast heb. De platenindustrie is verschrikkelijk, vind ik al vanaf dat ik bij hun speelde en daarna mijn eigen... Wat maakt het geen leuke wereld dan? Nou, dat het uiteindelijk altijd maar gaat om mensen die met minder talent toch het hoogste bovenaan aan de piramide proberen te staan. En bedoel ik achter de schermen dan vooral, hoor. Mm. Of die aan de haal gaan met... Dat het vervelend is om als creatief, als bedenker, maker, schrijver en uitvoerende... dat je gedwongen wordt om bezig te moeten zijn met het feit... of andere mensen niet met jouw centjes of zaken aan de loop gaan, aan de wandel. En ik smul van muziekdocumentaires, maar je ziet het... bij iedereen zie je het. Zelfs TCC is een waanzinnige documentaire over Fleetwood Mac... die onderling al 6 keer getrouwd en gescheiden zijn allemaal. En die werden allemaal, zelfs die allergrootste bands... of juist misschien wel, belazerd door een manager... die met verkeerde afspraakjes op een bierveeltje gemaakt er vandoor ging. En, als je heel creatief bent, dan ben je heel vaak dus ook... blijkbaar heel slecht in dat zakelijke. Of te goed van vertrouwen... Ja, ik ben er erg goed in. En dat is ook mij geleerd door mijn vader. Ik bedoel, niet dat ik per definitie meteen zakelijk ben... maar ik kan goed contracten lezen. En dat heeft mij misschien ook wel eens werk gekost. Dat mensen dachten... Ik heb het wel eens iemand tegenover me gehad... zo'n platenbaar of televisieproducentje waarvan ik dan dacht... Dan zag ik gewoon dat die dacht van... deze moeten we niet hebben, want die is veel... die kijkt er dwars doorheen of zo. En dan, dan hield ik toch voet bij stuk... en dan ging ik niet door uiteindelijk. Een voorbeeld dat je voor een boekenbon in een praatprogramma of een ander programma mag zitten. Terwijl ik heel goed weet, omdat ik dat weet vanuit mijn familie en alle ervaring die ik heb, wat een uur zendtijd oplevert, een omroep. Of het nou bij commercieel of publiek is. Dus waarom krijgt de artiest dan... En mijn vader heeft er ooit een hele mooie... Die heeft eigenlijk nooit voor evenementen of dingen opgetreden. Maar soms ging hij wel eens voorlezen voor een club. Weet ik veel. Niet een Rotary, maar gewoon. Dan vroegen ze, ja, wat wilt u hebben? En dan zei hij, nou, ik wil in ieder geval 1 gulden in die tijd meer hebben dan de bitterballen kosten. Jullie. Dus dan de catering kost. En dat vind ik eigenlijk een hele mooie. En keer op keer op keer merk je... Dit voorbeeld in het achterhoofd, dat je gewoon sluitpost of nog minder bent. Als degene die het gezicht wordt van een... of die zijn werk komt delen met een... Kijk, ik ben hier ook omdat ik het leuk vind. Heb je rekening en op meegenomen? Huh? Heb je rekening? Nee, ik krijg waarschijnlijk zometeen zo'n NPO-formuliertje met reiskosten. Maar ik woon hier vlakbij, dus laat maar zitten. Nee, nou, goed doel vul ik altijd in. Oh, ja. Nee, maar weet je, als het om geld gaat en er zijn andere bronnen van inkomsten, of er zit gesponsorde pullen in een programma voor een commissie, dan is het toch echt absurd dat je er zo achteraan moet. Dat je überhaupt moet vragen om... joh, zou het misschien mogelijk zijn om... Ja, ook nog een soort van nederig. Ja, ja, en daar wordt dan vaak van de andere kant wordt het vaak uitgelegd... kijk, hier weet ik heel goed waarom ik hier zit. Ik vind jou leuk en ik vind een uur lang praten over inhoudelijke dingen vind ik leuk. En ik vind het leuk dat je mijn boek gelezen hebt en dat ik aandacht voor mijn podcast kan krijgen. Dus dat is voor mij een heel duidelijk doel. Dus toch weer terug bij... misschien is het daarom wel goed dat ik zoveel verschillende dingen heb... omdat ik het dan altijd aafindachtig leuk kan blijven vinden. Als het niet om geld gaat. Misha. En mijn gast is Casper van Koten. En dit zijn enkele reacties die je krijgt op social media. Een heerlijke, vlot geschreven roman met een prachtig onverwacht slot. Elke week opnieuw kijk ik uit naar weer een nieuwe aflevering... van deze geweldige podcast... Een feest ter herkenning. Eerste aflevering uitgezeten, tweede na 10 minuten uitgezet. Zo leuk als de column op zaterdag is, zo saai en langdradig... is het luisteren naar de zielenroerselen van Casper. Interessant onderwerp, maar ach, wat loopt Casper leeg. Het is een biecht. Hij heeft zoveel te vertellen... dat hij geen tijd en oog voor zijn gesprekspartner heeft. Dit was wel de beste imitatie, hashtag Hotel Hollandia. Geweldig lieve moeder heb je. Met plezier naar je / jullie geluisterd. Je was super zaterdagavond op de drums. Hashtag Casper van Koten. Ja, tot zover enkele reacties. Wat blijft hangen? Beyoncé eronder. Oh ja. Lekker. Dat vooral. Oh ja, dat ik dan ergens halverwege denk... oh, dat gaat daarover of daarover, ja... Dus ze blijven allemaal hangen op een goede manier, ja. Ben je gevoelig voor kritiek? Nee. Nee? Glijdt van je af? Als ja, je van nee, ik heb echt een dikke huid wat dat betreft. Hoe komt dat? Dat betekent niet dat ik het wel... Bijvoorbeeld met Hotel Hollandia, waar de kritieken natuurlijk echt niet mals waren. Dan ben ik wel iemand, in tegenstelling tot mijn hele crew en vrienden die meteen... Ik ga dan Twitter even kijken, want ik vind het belangrijk om... te weten, kijk, die dame wiens naam we niet meer hoeven te noemen... die altijd over televisie weet, dat is al te veel. Maar ik vind het dan, wat de kijker zelf, zeg maar... en hoe dat medium dan werkt, dat het elkaar ook aansteekt. Iedereen wil over elkaar heen, dus één zegt iets slechts... de ander moet er nog verder over. Maar ik vind het wel goed om te doen. Ik kan dat ook zonder pijn en moeite doen. Om te zien waar het dan zit dat men het in dit geval... dan helemaal niet goed vond of niet leuk. En ben je daar dan ook achter nu? Ja, dat zat bij Hotel Hollandia, maar daar zijn we het allemaal over eens. Dat het gewoon nooit één hecht programma heeft kunnen worden tot nu toe. Het waren 3 ideeën in 1 programma. En wij waren het blokje satire, wat helemaal aan het eind zat. Dus er was 1, volgens mij, 10 minuten uitgezet. Ja, dan is mijn reactie, dan ga ik ook een reactie geven. Ja, maar dan heb je dus nooit ons kunnen zien, want wij waren pas na 3 kwartier aan de beurt altijd. Ja. Nee, maar dat ging over de podcast. Na 10 minuten uitgezet, ja. Okay, zo leuk als de column op zaterdag is, zo saai is het luisteren naar de zielenroerselen. Oh ja, okay. En Casper loopt helemaal leeg. Ja. Het is een biecht. Ja, nou ja, er zijn toch 400.000 mensen inmiddels... die dat leeglopen wel lekker vinden, blijkbaar. Ga ik me toch verdedigen, stom. Maar hoe komt het dat je er zo goed tegen kan, tegen kritiek? Dat je zegt, van ik heb een dikke huid, ik kan het hebben. Nou, ik denk omdat ik de zoon van Kees Verkoten ben. Heel simpel gezegd, ik ben een tough cookie. Ik kan sowieso goed... Ik denk dat gewoon in mij zit. Mijn moeder is ook een rots, zeg maar. We zijn wel sterk of zo. En goed, prima tegen teleurstellingen. En dat teruggevoerd met een flinke saus vanuit mijn jeugd... dat mensen... Ik wist al heel jong dat als ik zelf ook iets uitvoerends ging doen... in de publiciteit, dat ik altijd vergeleken zou gaan worden met mijn vader. En dat het nooit zo goed zou zijn als... Dat wist ik al. Ik had al zoveel mensenkennis dat ik dat wist. Dus ik heb gedacht, ja, wat, dat heeft helemaal geen zin om me daar ook maar iets van aan te trekken. Want dat win je in de opinie van de kijker. Win je dat, als het al een wedstrijd is, voor veel mensen nooit. Wat heeft het voor zin? Daarom was schrijven, het schrijven van een boek, een groot ding voor jou. Ja, maar dat heb ik al eerder gedaan. Ik heb al 2 boeken eerder geschreven. Ja. En dat waren dan romans, dus dat was ook een beetje... En in dat laatste boek, dus over de drummen, vertel ik ook... dat muziek juist mijn veilige haven was. Dat was iets wat voor mij was. En daar konden mensen niet van zeggen, nou, je vader drumt beter. Weet je, dat in dat opzicht heel, heel fijn. Gaan mensen daadwerkelijk ook echt die vergelijking maken? Merk je dat, na de boeken die je hebt geschreven? Oh, met het schrijven niet eens zo... Nee hoor, niet eens zozeer. Maar bijvoorbeeld, mijn debuut op televisie was in Wat schuift het? Een remake van Only Fools and Horses met Johnny Kraaikamp junior en Zakko van der Made in 96, geloof ik. Voor RTL toen nog. En daar speelde ik een komisch jongetje. Een soort voorloper van Peter F. de Boer uit All-Stars. Een beetje een sukkeltje, Amsterdams. Het broertje van Johnny. Er was nog geen social media, maar daar waren dan wel, weet ik veel, tv-critici die schreven van, je kan wel zien dat, maar het wordt nooit zo. Of weet je, natuurlijk is dat geweest. Maar als je daar niet, ja, dan had ik er nooit aan moeten beginnen, zeg maar. Waar ik me het best bij voel. Want ik voel me het best bij een poging doen om mensen de leukste avond van de week te geven. Dat is gewoon mijn drive, qua werk. Die ondergrondse hartbeweging, leg dat eens uit. Wat is dat? Toen ik een heel jong klein jongetje was, had ik een tekening gemaakt ooit. Ik was denk ik 4 of 5. En toen een ganger, hij is er helaas. We hebben alle huizen omgekeerd, maar we zijn best wel vaak verhuisd. Allemaal met z'n allen bij elkaar. Het is er niet meer, dus het bewijs is er niet. Maar het bewijs, als je het niet gelooft, stuur een mailtje naar de VPRO. Dan kan mijn vader zeggen dat het wel zo is. Nee, maar dat schrijf ik ook. Ik maakte een tekening. Met een soort gangenstelsel. Ik heb ook altijd een fascinatie voor mollen en konijnen en alles wat onder de grond leefde gehad. Gangenstelsel. En er liep een mannetje met een groot kloppend paars hart op die tekening. En een draadje ergens naar een geheime kamer. En toen vroeg mijn vader, god, wat een mooi kras. En wat is dat? Dat heb ik alleen maar gezegd, dat is de ondergrondse hartbeweging. De secret drive, zeg maar. Dus alles wat er... Ja, in het boek leg ik het op heel veel manieren volgens mij uit. Maar terugrekenend dacht ik, dat is waar mijn behoefte om me te uiten en muzikaal te uiten in dat geval vandaan kwam. What makes me tick, letterlijk eigenlijk. Is het ook er zit een beweging in. Is het ook een zoektocht naar je gevoel? Ja. Ja, zeker. Zeker. Ja, want dat is ook in de podcast dat ik eigenlijk al niet eens meer... Moet ik oppassen met wat ik zeg nu. Ik heb mezelf sowieso in een onmogelijke spagaat geduwd ermee. Maar dat is ook mij. Niet nadenken en het gewoon gaan doen. Dat vind ik sowieso, heeft me dat alles gebracht, zeg maar, in mijn leven waar ik blij van word. Door niet van tevoren in te calculeren van... Ik denk dat dat ook wel te maken heeft met wat tegen kritiek kunnen. Het interesseert me, want weet je, denk van, als ik er zelf blij van word, dan is het goed. Je hebt gewoon reet eigenwijs. Ja, stront. Ja, zeker. Maar wat was je vraag nou? Oh ja, de reis. Ja, dus het onderzoek. Ja, in die podcast is dat ook. Dat ik niet, eigenlijk niet eens meer echt... Ja, ik ben wel op zoek naar... Want ik ben nog steeds vrijgezel. Maar het gaat om alles wat ik leer bij die reis. Als ik bij zo'n Roos Vonk zit of Tila Pronk. En ik heb die boeken gelezen. En dan weet je, het gaat over zoveel meer dan over een leuke, sexy relatie met af en toe een filmpje en een dingetje. Het gaat over gewoon wie je als mens hoopt te zijn ooit. En ik leer meer nu dan ik in mijn hele leven geleerd heb. Over mezelf en over het leven, zeg maar. En wie hoop je dan te zijn ooit? Nou, ik weet al dat ik... Dat is ontzettend fijn. Het belangrijkste dat ik weet dat ik de beste vader voor mijn kind ben. Dat is eigenlijk het enige belangrijk. En voor de rest hoop ik... Maar dat weet ik eigenlijk ook al, dat ik later... Ik kan onmogelijk verder dan een week vooruitkijken. Dat is ook een probleem voor mij. Ik moet in het nu zijn, onderweg in het nu. Maar de hoop dan later dat ik kan zeggen van, nou, ik heb eigenlijk nergens spijt van. Dat heb ik sowieso niet, maar ik hoop dat dat dan zo blijft. Het is eigenlijk de versie die je wil zijn later. Dat ben je nu al, voor een groot deel. Nee, maar dat zou impliceren dat ik perfect ben. Dat is echt verre van zo. Maar mijn gevoel... Mijn moeder zei dat ook, hè, toen ik net een nieuw soort tweetrapsformatje binnen de podcast bedacht. Want ik deed het gewoon in mijn eigen huiskamer. Toen had ik bedacht, ik moet eruit. Ik moet naar mensen toe. En de eerste was mijn moeder. Toen vroeg ik haar, letterlijk, dat was ook spontaan onvoorbereid, van, mam, denk je dat ik er klaar voor ben voor een nieuwe relatie? Ze zei, nee, ik denk het eigenlijk niet. En toen, ik schrok een beetje. Zeg ik, nou, waarom eigenlijk niet? Toen zei ze, nou ja, nu sta je er zo goed op. Je straalt zo uit dat je tevreden bent. Dus dat is eigenlijk wel goed. En toen dacht ik, oh god, maar heb ik dan hiervoor heel erg uitgestaan dat ik niet... Maar het was heel positief bedoeld, natuurlijk. Dus ik ben blij met waar ik nu sta, maar het kan altijd beter. En ook zeker in wat ik nog wil maken in werk. Het geluid van jeugd, klopt het een beetje? Het klopt wel, want dit klopt ook. Het klopt met vroeger, maar ook heel erg met nu. Want ik hoor een fiets over een fietspad. En dat is een gravelpad, zo te horen. En ik heb nu een gravelbike. Ik ben dus zo'n man van 50 die is heel erg fanatiek gaan fietsen, omdat voetbal en zo allemaal niet meer kan. Mamiel noemen ze dat toch? Ja. Middle-aged man in Lycra. Ja, daar ben ik een van. Maar ik ben niet zo'n groepje wat schreeuwend... Hey, hou die kuthond vast! Dat ben ik niet. Ik ga altijd in mijn eentje fietsen. Nee, mijn jeugd hier in Hilversum, niet ver hier vandaan waar wij woonden... was iedere dinsdagavond, meen ik, was een amateur wielrenvereniging uit het Gooi ergens. En ik denk, uit Kortenhoef kwamen ze, want het was ook de ronde van Kortenhoef. Was er vroeger, bestaat al lang niet meer, maar... Iedere dinsdagavond reden die, 40 rondjes door de buurt. Als in een wedstrijd, training, allemaal uniformjes, tenuutjes. En ik moest dan al slapen. Het was een klein jongetje van 7, 8, denk ik. Maar het geluid op zo'n zomeravond, het geluid, het is nog net schemer, was het aan het worden. En dan het geluid van die bandjes en die wielrenners die voorbij komen. En dan af en toe even zo'n flinke neusflart er doorheen. En als ik wel eens bij de ronde van Kortenhoef met mijn vader ging kijken... dan stond je ook... wielrennen is eigenlijk helemaal niet leuk om naar te kijken... om langs de kant te staan. Op de televisie wel, maar langs de kant niet. Want poof, ze zijn voorbij en je ziet en je hoort niks. En als je ongeluk hebt, krijg je zo'n fluim ook nog in je gezicht. Maar het geluid van die banden, die liefde voor fietsen... heeft er altijd in gezeten. En die beoefen ik ook nog eigenlijk wekelijks. Of 2, 3 wekelijks, als het even mee zit. En ik ben ook weer sinds... een paar jaar terug hier in de buurt, dus de hei en het bos. En ik vind het heerlijk om dit geluid van mijn eigen bandjes te horen. Ja. Weet je nog wanneer je als kind ontdekte dat er in alles een ritme zit? Ik weet dat. Nou ja, wel bij de spoorbomen was het altijd al. Daar zit natuurlijk een vaste puls in. Ding, ding, ding, ding, ding, ding, ding, ding. En dan begon ik op mijn fiets met mijn vingers op mijn fiets. Tik, tik, tak, tik, tik, tak, tik, op het ritme van de spoorbomengeluiden eigen ritmes te bedenken. Maar ook op school in de klas hadden we toen in die tijd nog. Fucking lang geleden. Hadden we van die ouderwetse bureautjes met zo'n pennenbakje en zelfs nog zo'n inkthoudertje volgens mij. En de onderkant waren dan van die stalen bakken die eronder hingen, waar je boeken dan in moesten. Dus niet een klep, maar gewoon een stalen bak. En als ik daar met mijn handen op sloeg, dan was het een soort Braziliaanse brassband die losging. Dus dat heb ik ook tot ergernis van de leraar vaak zitten drummen, ja. Oh, er zitten overal. Begin met je vingers op tafel, maar dan later komen de attributen en op een gegeven moment stokken en dan een eigen drumstel. En had je altijd wel het idee van, ik kan hier gewoon mijn beroep van maken? Dat heb ik dus mijn hele, vanaf mijn 12e, toen ik mijn eerste echte drumstel kreeg... en ook meteen mijn eerste bandje formeerde... waar we echt onze hele tot eindexamen mee gespeeld hebben. In de omgeving betaald. Ieder weekend speelden we wel al. Ik leefde echt in die veronderstelling. Daarom was die klap ook zo hard dat die andere jongens... iets heel anders voor de rest van hun leven hadden bedacht. En waar ik dat pas merkte toen we eindexamen hadden gedaan. En dat vloog uit. En de een ging naar Engeland en de ander naar Duitsland. En, maar ik had tot dat moment, dacht ik echt... ja, ik word de drummer van de beste band van Nederland. Nou, Jan Pijnenburg, de drummer van Doe Maar, heeft ook tegen mijn moeder gezegd... toen die mij hoorde trommelen op een bongootje... die jongen heeft aanleg, daar moet je iets mee doen. Dus dat was al een soort van bevestiging van, nou, dat moet ik gaan doen. Alleen toen werd het dus even iets anders. En ineens was daar met een omweg Parkpop en Lowlands en Ahoy voor Akdaan de Munnik. Ja, en dat vond ik een hele mooie scène in je boek. Je speelt dan voor Acta de Munnik in Ahoy. En dat je dan denkt eigenlijk van, nou, dit is het gelukkigste moment uit mijn leven. Dat zou je denken van tevoren. Ja, daar ging ik naartoe ook, omdat Prince, weet je, alles van mijn jeugd ligt in Ahoy eigenlijk, inderdaad. Ja. En dan dat besef van dat je eigenlijk de gezichten niet kunt zien in het publiek. Ja, ik omschrijf dat volgens mij ook, dat ik ineens het gevoel had als, nou, letterlijk wat jij net zei. Ik had ineens voor het eerst van mijn leven het gevoel met drummen dat ik aan het werk was. En daar schrok ik zo van, dat ik aan de verkeerde kant van de bewondering zat. Ik was dat jochie, was ik altijd, wat ik nog steeds, als ik naar de Melkweg of naar Paradies, vooraan staan en genieten van. En ineens hoorde ik zelf bij de mensen waarnaar gekeken werd, maar de mensen die naar ons keken, zag ik niet. Want je ziet niks op zo'n groot podium. Dus toen realiseerde jij je ook van, ze hebben mij dus ook al die jaren niet gezien. Nee. Toen ik dus in dat publiek stond. Ik wilde altijd vooraan staan. En bij Prince in 86, ik heb er zelfs een nummer over geschreven, allereerste concert ooit waar ik heen mocht zonder begeleiding van ouders, met vriendjes waren 14, stonden we helemaal vooraan. En twee nummers later werden we naar achter gecatapulteerd, omdat we veel te licht en te jong waren. Maar we stonden vooraan. En ik weet zeker dat hij met die grote mooie bruine ogen naar me geknippen, of gekeken heeft in ieder geval. Maar ineens viel dat allemaal. En met Springsteen en Verdine White van Earth, Wind & Fire, iedereen die ik daar gezien heb, Annie Lennox van de Eurythmics, ik weet het zeker, en ik stond altijd vooraan. Maar ineens viel die droom in duigen, omdat ik er zelf zat. Ik zag dus, je ziet niks. Dus die mensen hadden altijd gespeeld dat ze iets zagen. En dat hoort dus blijkbaar bij het werk wat popmuziek is, als je zo bekend bent. En toen dacht ik, wauw. En toen ik dat schreef, wist ik nog niet dat Acta de Munnik bij elkaar kwamen en dat ik de afgelopen maand in de Ziggo Dome zag. Dus heel veel lieve mensen die het boek hadden gelezen en mailden mij van, ga maar niet de zaal in kijken, want je ziet ons toch niet, hè? Nee. Ik vraag mijn gasten altijd om een wankelplaat. Muziek die ze koppelen aan een moment in hun leven dat het wankelde. En jij zei, dat moet zijn Break Even van The Script. Ja. Waarom die muziek? Ja, dit was uit 2007 of 2008, denk ik. En toen wankelde mijn vorige. Ik heb 3 lange relaties gehad in mijn leven tot nu toe. En allemaal tussen de 7 en de 10 jaar ongeveer. En dit was de vorige relatie, dus waar ik toen in zat. En die was toen aan het eind. Maar dat was nog niet helemaal zeker. En toen gingen wij met de band, waren we uitgenodigd om in Maleisië en Singapore te komen spelen. En toen zaten we in een binnenlandse vlucht ergens boven Maleisië. En in een enorme storm kwamen we terecht. 3/4 van de band lag in scheiding, was uit elkaar aan het gaan. Dus het was al een beetje drama. We hadden jongens onder elkaar, we hadden elkaar. Mm. En toen kwamen we in de allergrootste luchtzak bliksem die ik ooit heb meegemaakt. En terwijl we daarin gingen, had ik de script, had ik dat nummer. When a heart breaks, it don't break even. Op mijn hoofd. En toen heb ik het. Je eerste reflex is natuurlijk dat je het afgooit en dat je denkt, jezus, maar toen heb ik het heel hard, extra hard gezet. Ben ik het maar ondergaan. Dat moment van echt bijna eraan gaan. Wat, ik ben niet snel. Maar het was echt wel kantje boord. En de sfeer die ik in Nederland achter me had gelaten, van een, ja, dat nummer hangt daar wel aan. Ja. I'm still alive, but I'm barely breathing. Just pray to a God that I don't believe in. 'Cause I got time while she got freedom. 'Cause when her heart breaks, no, it don't break even. Her best days will be some of my worst. She finally met a man that's gonna put her first. While I'm wide awake, she's no trouble sleeping. 'Cause when her heart breaks, no, it don't break even, even, no. What am I supposed to do when the best part of me was always you? And what am I supposed to say when I'm all choked up and you're okay? But no wild words gon' stop the bleeding. 'Cause she's moved on while I'm still grieving. And when her heart breaks, no, it don't break even. I'm choked up, then you're okay. I'm face I tucked up. Now I'm trying to make sense of what little remains. Oh, cause you left me with no love to my name. I'm still alive, but I'm barely breathing. Just praying to a God that I don't believe in. Cause I got time while she got freedom. Cause when her heart breaks, no, it don't break. Even de script. Je luistert naar Misha hier op NPO Radio 1. En mijn gast is Casper van Koten. En dit nummer hoorde jij toen je in een vliegtuig zat. Ergens boven met welke zee? Met hartzeer. En ja. Ik denk dat het... Nou, het was boven Maleisisch landgebied. Ja, ja. En je dacht, dit zou het wel eens kunnen zijn? Nou, ja. Ja. Je zei in het begin, ik leef met het motto... March to the beat of your own drum. Ik heb een enorme behoefte mijn eigen weg te gaan. Mijn eigen ritme te volgen. Zit dat eigen ritme, zit dat je ook wel eens in de weg? Ja, zeker. Ik kan wel. Jij zei het net al, stront en gewijst. My way or the highway, zeg maar. En in een relatie kan dat natuurlijk behoorlijk vervelend zijn. En daar ben ik ook wel natuurlijk uiteraard. Want anders was ik niet goed bezig van geleerd en in ontwikkeling geweest. Maar dat is ook wel misschien nog weer een paar vragen terug van jou. Waar ik dan naar zoek, iemand die dat ook aan kan. Of die dat ook... Dat hopen we natuurlijk allemaal. En we zijn allemaal bereid op papier om water bij de wijn te doen. Maar het is ook fijn als iemand gewoon je aan kan. Of ga je gewoon ook laat dan maar daarmee, weet je wel. Terwijl als je iemand hebt die daar op hamert of erg op ingaat. Ik denk dat dat goed voor mij zou zijn. En ik ben natuurlijk ook wel een pakketje met een... Het is niet makkelijk ook... Heb je een rugzakje? Oh, ik dacht dat het woord... Nee, ik heb een DHL-pakket. Wat altijd te laat wordt bezorgd. Bij de buren. Omdat, ja. Nee, maar ik bedoel, het is voor iemand die het werk doet... die de persoon is die is, zoals ik... en het gekoppeld aan het werk. Het is ook niet makkelijk, lijkt mij. Of niet, nou ja, als ik in een theatertour zit... dus iemand elke avond weg is, weet je wel. Of... Als iemand heel erg angstig of heel jaloers is en angstig is... dat door de aandacht die je krijgt van je werk... dat je positie als partner in het geding komt. Dus dat kan allemaal. Nou ja, ik ben het niet eens met wat Tila zegt, hoor. Van dat je eigenlijk dat hele grote, dat die kans dat gebeurt... die hele grote liefde, dat best wel een kleine kans is. Daar ben ik het niet mee eens, want ik geloof er wel in dat dat kan. Maar ik geloof er wel in dat naarmate mensen ouder worden... worden ze niet per se flexibeler. Och, gossie. Nou, ik wel. Nee, jij knikt ook van, ja, lul je hier maar zo. Nee, nou, laat ik het zo zeggen. Dat is wel mijn doel. Eigenlijk is dat het doel van de hele podcast, van het onderzoek. Dat ik... Ja, Maar ik denk jij misschien wel, maar ik denk heel veel mensen niet. Ik denk dat heel veel mensen, naarmate ze ouder worden... en naarmate ze ook langer vrijgezel zijn... dat ze alleen maar meer in hun vaste patronen gaan denken. Goed voorbeeld. Wel, de dating-apps, hè, je kent ze. Ik zeg ook, te passend oppas, online daten is niet leuk. Je moet er zelf een slingertje bij hangen... en ergens de lol vinden om het te doen. En je merkt wel dat er inderdaad heel veel mensen zijn... ik denk mannen en vrouwen, ik date dan alleen vrouwen... dus dat, ik zie het alleen van die kant. Maar die bij wijze van spreken een dating hebben opgaan... maar dan toch zeggen van nou, dit is het en dat is het, weet je wel. En daarmee elke vorm van avontuur... of nou eens een keer linksaf in plaats van rechtsaf te gaan... uit de weg gaan. En dat is zonde. Ik krijg ook best veel mails van mensen die zeggen... ik was er zo verschrikkelijk klaar mee... al jaren met die dating apps. Verschrikkelijk. De ene naar de andere. Maar toch, ja, hoe jij daarover praat, of de manier waarop jij erin vliegt, het optimisme, toch, aan gekte grenzend, dat maakt dat ik toch ook weer een poging ga wagen. Nou, dat is voor mij, dan is het geslaagd, weet je. Dan is de missie al van wat ik aan, als je iemand anders zin kan geven in iets te doen. Dat is toch geweldig? Ja, maar je merkt inderdaad, wat je zegt, veel dat mensen, nou ja, het is ook wel begrijpelijk, misschien toch wel getormenteerd of beschadigd in het leven, of überhaupt in de liefde, in de relaties, vertrouwen kwijt op veel punten. En ik denk dat het moeilijke van zo'n dating-app is dat mensen hebben geen context. Het is heel anders als je iemand in het echt ontmoet. Totaal. Of als je iemand op je werk ontmoet. Of je kent iemand nog van de kleuterschool. Iemand heeft de context. Voordat je daar achter bent bij zo'n dating-app, dan ben je al heel veel tijd heb je eraan besteed. Ja. En dan blijkt toch, oh nee, we denken toch heel anders over dat en dat. Ja. Ja, er was iemand die ook, nee, vergeet wie, maar die zei ook, je hebt zo verschrikkelijk veel in te halen. Je gaat elkaar nooit meer kennen zoals inderdaad, nee, je buurman van 10 jaar geleden, of iemand zelfs van de kleuterschool of de lagere school. En dan is het misschien voor mannen nog anders dan voor vrouwen. Ik denk dat het voor vrouwen nog extra een soort van enge is. Want je moet, we hebben toch als een soort van missie, is het geen serial killer. Dan moet je nog eens extra achter zien te komen. Nou, die heb ik ook wel hoor gehad. Ja, vrouwelijke serial killer. Engert? Ja, nee. Ik probeer heel man geëmancipeerd. Nee, maar dat is tuurlijk. En ook omdat ik een beetje bekend ben, kan dat, ik moet het afkloppen. En kan het gek zijn natuurlijk. Ik denk inderdaad dat het voor vrouwen gewoon, zoals het voor vrouwen altijd, enger is of er niet een creep. Maar er zijn ook vrouwelijke creeps hoor, Misha. Ik bedoel, hoe zien die eruit? Ja, die hebben een grote pukkel op hun neus en een bezemsteel. Nee. Nou, ik heb ook ooit in het begin een column geschreven over een vrouw die, in de aanloop was het helemaal leuk. En dan toch het moment, hè, dat je, want daar werk je natuurlijk naartoe, daar moet het heen. Als je tijd hebt, dat is ook weer een factor tijd. Dat is ook zo'n ellendige tegenstander van de echte liefde vinden. Maar ja, maar ik vind tijd altijd zo'n raar argument, zeg maar, om die liefde niet te laten ontstaan. Als nee, liefde, nee, maar gewoon, ik bedoel voor de eerste ontmoeting. Gewoon een plek in de agenda, ja, vinden voor, ja. Toen had ik op een gegeven moment, en daar heb ik ook over gezegd, en de allereerste aanblik was een prachtige dame, maar ik zag gewoon, die heeft gewoon geen zin. Nergens in. Die is gewoon levensmoe. Ja, die heeft gewoon geen zin. Kind met tegenzin. Heette die column ook. En ja, dat was echt dat geval. En dan denk je, ja, dan krijg je weer de ellende. Ja, maar ik sta hier nu. Ik was ook, godverdomme, sorry, ik mag niet vloeken, maar ik had ook een uur gereden voor. Maar ja, dan moet je toch een heer zijn en het rondje afmaken. Maar we gingen ook wandelen, maar die vrouw had zo geen zin. Dat ik op een gegeven moment mezelf erop betrapte. Ik heb het in de column wel iets aangezet, maar ik betrapte mezelf op de gedachte, zou ik nou harder gaan wandelen in de hoop dat ik er afschud en dan een geheime route. Nou ja, maar hoe doe je dat? Hoe doe jij dat? Snel wandelen. Nee. En een leuke slinger aangeven. Ja, om daten te leuk, ja, te maken. Ja, omdat je zegt, van kijk, daten is niet leuk, nee, op dus, zich, maar je moet er een leuke slinger aan, ja, geven. Ja, je begint natuurlijk bij de taal. Als je elkaar dan een veeg hebt gegeven, de goede kant op. En, maar ja, dat is alleen maar op uiterlijk natuurlijk. Dat is altijd, ja, gevaarlijk. En die foto's liegen voor iedereen, zowel voor mannen als vrouwen natuurlijk. Of het is nooit in het echt wat je denkt, nou ja. Altijd tegen, hè, inderdaad, ja, qua foto's. Ik bedoel, het is net zoals een verbouwing in huis. Het valt ook nooit mee dat je denkt van, oh, het ziet er beter uit, die muur, dan ik had gedacht. Nou, ik heb het ook wel meegemaakt. Vrouwen die zichzelf juist downplayden om het in het echt. Ja, het was ook wel weer leuk. Maar bijvoorbeeld, ja, kijk, als, in mijn geval, als een vrouw van Formule 1 houdt, of een hond met een zakdoek om zijn nek, dan vallen ze af. Heel gek, maar dat is gewoon, daar kan ik niet tegen. Wat is er mis met die zakdoek? Oh, met Formule 1 dacht ik dat je wel van, nee. Die zakdoek om zijn nek. Nou ja, ik weet, oh, jouw hond heeft een zakdoek, begrijp ik. Nee, ik snap ook niet waarom mensen dat doen, maar ik snap ook niet waarom. Die hond weet zelf toch, die heeft er toch niets aan dat hij een zakdoek om zijn nek heeft? Ja, maar in sommige van die zakdoeken zit een verkoelend element. In de winter. In de midden, nee, midden in de fucking winter. In de zomer. Ja, oh, die foto's zijn dan van de zomer. Ja, ja. Nou, ik geloof het wel, met het verkoelend element. Het zijn gewoon kakhonden met een zakdoek. Een opgedrongen zakdoek door hun baasje. Ik hou heel erg van honden, maar daarom geen zakdoek. Nee, maar goed, dan begint het te appen. Of binnen de chatomgeving. En dan komt het op mijn liefdesgebiedje. De taal. Dan begint het toch met kijken waar de humor zit. Gaat ze mee, snel? Vat ze hem überhaupt? Ligt het aan mijn slechte grap dat hij niet valt? En ik vind ook wel, ja, dit is mij dan spelling. Als het meteen in één zin vol staat met... dan weet ik toch wel... Dat klinkt misschien heel stom en flauw, maar dan ben ik ook wel... Maar goed, dan wat mij betreft gaan we zo snel mogelijk naar een ontmoeting toe. Toch, ondanks de tijd en kans op. Dat is toch het moment waarop je door een stem of een beweging... of een uitstraling of een geur... Maar wat is nou die slinger? Nou ja, dat ik dus probeer in de humor er wat van te maken... en mezelf toch weer oppoetsen en het idee geven dat die kans er zomaar is. Dat ze er is, dat ze ertussen zit. Ja, en jij hebt natuurlijk het voordeel dat, ook al is het een desastreuze date... dan kun je het altijd nog gebruiken voor werk. Ja, en het probleem van nu, en dat is al wel een paar maanden aan de gang... is dat omdat die podcast nu echt door bijna 400.000 mensen is gedownload... dat ik moet mezelf wel disclaimen. Als vrouwen me kennen, want die kans is er natuurlijk al wel van iets anders... Dan moet ik zeggen van... Als het tot een eventuele ontmoeting komt... ja, je moet weten, ik schreef columns en ik maak een podcast over date. Maar ik ben waarlijk op zoek naar... weet je, nou, probeer dat maar eens zonder rood te worden uit te leggen. Want de ene helft zegt, nou, het interesseert me helemaal niets wat je doet. Ik wil je gewoon ontmoeten. En zijn er een paar die hebben gezegd, oh nee, dan dat hoef ik niet. Mm. Ja, en ik begrijp het ook wel. Ik begrijp ook wel, zeker nu waar ik zit, dat vrouwen denken van... waar word ik dan onderwerp? Ik heb er ook wel één gehad... Die werd kwaad dat ze er niet in kwam. Dat ze geen onderwerp van... Dus dat is dan ook wel weer leuk. Ja, het kan alle kanten op. En soms denk ik wel eens, als ik 's avonds nog even wakker lig en erover nadenk... heb ik mezelf niet een kleine kans op een goede match ontnomen... door erover te gaan podcasten? Maar dan denk ik, dat zou kunnen, dat weet ik niet. Maar aan de andere kant denk ik ook... het had mij als mens ook niet weer zo rijk gemaakt als nu. Maar wat ben jij over jezelf te weten gekomen door het hele podcastproject? Dat ik veel vooringenomener in elkaar zat dan ik dacht, bijvoorbeeld. Daarom is dat boek Ego van Roos Vonk zo mooi. Die interne spindokter die wij allemaal hebben, wat ze schrijft... die gewoon ons bij de neus neemt en alles uitlegt... volgens het meest positieve plaatje en altijd de schuld buiten jezelf. Hè? Dat zijn wij gewoon als mens geprogrammeerd om dat zo te doen. Nou, het is lekker dat ik mezelf op het verkeerde been kan zetten. Ik vind dat leuk. Dat is ook, heeft ook gewoon met te maken met hoe ik wat ik net al zei in het leven sta. Mm. Ergens gewoon met een beetje risico, met een beetje fun induiken... zonder dat je weet wat de afloop is. Maar dat wist je toch al van jezelf? Ja, maar ik ben op zoek naar een nieuwe vriendin. Dus dit kwam erbij. Ja, misschien is het wel het onhebbelijke van een Van Cote... dat alles dan uiteindelijk niet tegen iemand gebruikt wordt... maar in een creatieve bui op papier komt. Hm. En ik heb ook afspraken met vrouwen die ik al kende... die ik een jaar geleden heb ontmoet, die ik nog weer eens een keer... die weer toch weer een kans, niet hun een kans, maar het een kans geef. En ik ontmoet ook vrouwen via Instagram of gewoon in het wild, godzijdank weer. Dat je iemand een aantal maanden geleden na een voorstelling van mij... zat in het publiek en die kwam langslopen. En we hadden een blik. En dat was een blikklik, zoals we dat noemden. En dat was echt poof, en na helemaal verdwenen. En toch weer via, weet je, dus dat gebeurt godzijdank ook. En daar geloof ik ook in. Ik verklaar die apps ook helemaal niet als zaligmakend of succesverzekerd. Sterker nog, vooralsnog gaat het prima de verkeerde kant op... En als je dat dan analyseert, van wat is meestal dan het punt waarop het stopt of waarop het fout gaat? Jeetje, potverdomme. Ja, dat is moeilijk. Dat is toch een incompatibilité de persoon, waar je dan snel achter bent dat er toch te veel parameters in de leventjes die gevuld zijn met werk, kinderen, woonsituatie, plek, logistiek. Heel praktisch. Ja, het is heel praktisch. Maar ik had een hele leuke date dame. Echt een leuke fling en leuke gesprekken. Dit, en die woonde in het zuiden des lands. En die zei op een gegeven moment letterlijk... Ja, ik vind het eigenlijk gewoon te ver. En toen dacht ik, auw, weet je, als we elkaar toch leuk... Maar ik voelde eigenlijk precies hetzelfde. Mm. En zij zei dat heel mooi. Zij zei, ja, want ik wil, als ik verliefd ga worden... en dat zou zomaar kunnen... dan wil ik ieder vrij minuutje dat ik ben... wil ik meteen bij die persoon zijn. En dat vond ik eigenlijk een hele mooie. Ja, maar dan was die liefde blijkbaar toch niet allesomvattend genoeg. Want als die liefde allesomvattend is... Ja, maar ik denk dan dat laat dat... je alles uit je handen vallen. Ja, maar ik denk dat dat moet groeien. Dat kan niet op het eerste gezicht. Weer een andere mooie podcast die ging over liefde op het eerste gezicht. Dat bestaat niet, dus lust op het eerste gezicht. En dan daarna. En zelfs weer iemand anders die... Ik ben even de naam, blijf ik schuldig. Maar liefde op het eerste gezicht is mekaars beschadigingen herkennen. Het klinkt vrij bot. Maar dat is mekaars pijnpunten zien. En daarin denk ik, wauw, ik heb mijn leidende evenknie gevonden. Om het maar zo te zeggen. Dat vond ik ook wel weer een interessante benadering. He, dat we hebben een date voor het eerst en we hebben... Wauw, we zitten op zoveel punten, zijn we door dezelfde... En dat kan ook een op het verkeerde been zetten, want dat gaat nog niet over het chemische, of het fysieke, of het toekomstgerichte. Het gaat over waar je geweest bent. En dat vind ik ook. Ja, die opwinding daarover kunnen mensen voelen als verliefdheid. Ja. Vond ik ook een interessante. Ja. Ik heb mezelf er ook wel eens op betrapt dat ik denk, zit je nou na je derde wijntje weer te praten over wat jou allemaal niet beviel aan je voor? Over mezelf. Ik denk, man, hou je toch eens je kop, denk toch eens naar voren. Casper van Koten, collega, mijn podiumpartner en goede vriend. Wij kunnen al meer dan 10 jaar door één deur. En wat voor deur? Een deur die leidt naar mooie podia, theaters en optredens. Daar samen genieten, zingend, dansend, naar mooie gesprekken. Alles wat Casper doet, doet hij met liefde. Hij heeft natuurlijk meerdere talenten, schrijven, acteren, muziek maken. Maar alles wat hij doet, daar zit zijn hart in. Ook al zit hij veel in het koppie, want het is een denkertje. Uiteindelijk is het zijn hart waardoor hij zich laat leiden. En dat vind ik mooi. En ook al is het soms niet het juiste pad wat hij bewandelt, hij herpakt zichzelf dan weer. Gaat met vernieuwde energie en passie weer volop weg naar een volgende bestemming. En dat bewonder ik in Casper. Zijn niet aflatende verwondering en nieuwsgierigheid, gedrevenheid en lef ook om toch je hart te volgen en de dingen die je doet in het leven. En daar komen hele mooie dingen uit voort. De eerste voorstelling die ik van Casper zag was Jackie Fontanelle, was ook een boek. En ik was heel erg onder de indruk, was heel erg goed. En zijn laatste voorstelling, een boek, van Cote en de Beat, heb ik natuurlijk bijzonder van genoten, want het beschrijft ook voor een deel ons muzikale pad samen. Maar ook de weg in het leven als mens, als ouder. We hebben alle twee prachtige dochters. Dat verbindt ons. We zijn ook beide vrijgezel, daar gaat zijn podcast ook over. En oh, dit is meer dan een minuut, kak. De moraal van dit verhaal is dat wat Casper drijft in het leven, dat is liefde. En dat is heel erg mooi. Plekje in mijn hart, kusje voor jou, lieve Cas. Lieve schat, ik weet je dat ik de eerste 20 seconden er niet herkende omdat ze zo verkouden is, Laartje. En dan moet ze nog zingen ook. Fantastische zangeres, fantastisch mens. Wat ja, lief, zeg. Ze zit in jouw band, hè? Ja. Jullie band. Ja. Wat ik grappig vind aan jou, er zit een enorme tegenstrijdigheid in. Van je volgt je hart, je springt ergens in. En daarna ga je dus denken. Of ja. Niet? Is dat de volgorde? Ja. Dat wil ik ook niet anders. Maar het is ook wel lastig dat je dat dan daarna pas doet. Het besluit heb je al genomen. Ja, maar ik vertrouw zo op mijn intuïtie. Dat is mijn zekerheid. En weet je, altijd als je daarna twijfelt of erop terugkomt, dat kan altijd. En daar leer je dan ook van. En het risico daarvan is dat je mensen in je omgeving de pijn mee doet. Dat is natuurlijk een groot risico van die instelling. Ik heb ook met Laar wel, die kent mij ook heel goed. Dit is ontzettende lieve. Ik zou ook wel eens niet te harder geweest zijn voor haar. Omdat ik, weet je, dan iets in mijn hoofd en dat we dan iets gaan doen. En bij mijn familie. En er zijn ook goede momenten geweest in het leven. Niet pijnlijk, leerzaam. Uiteindelijk, maar momenten dat mensen die mij heel na aan het hart liggen, uit mijn familie of mijn meest nabije vrienden, mij hebben gezegd dat ik soms hard kan zijn, pittig kan zijn. Omdat ik de lat voor mezelf hoog leg en bam, ergens induik. En dan daarbij vergeet dat andere mensen misschien een andere dynamiek of... En ook in relaties natuurlijk werkt dat ook zo, weet je. Dat ik zeg, kom op, we gaan het zo doen en we gaan linksaf. Want dat is goed. Dat is goed voor ons allebei. Ik durf ook wel te zeggen dat ik daarbij ook echt aan de ander denk. En zo was het bij dat allereerste bandje met die jeugdvriendjes ook. Dus eigenlijk een soort herhaling van zetten. Maar dan gaat het op zo'n enthousiaste en fanatieke manier en oogkleppen manier. Uit enthousiasme, uit liefde, wat Laar zegt, godzijdank. Maar wel zonder na te denken wat de ander daarvan zou vinden. Of hoe de ander daarin zou willen. En dat is, misschien hebben we wel de slotsom nu. Dat ik daarna zoek dat iemand met wie dat voorkomen in evenwicht is, eigenlijk. En ik ben nu heel trots om te zeggen, ook een heel mooi, vind ik zelf gelukt hoofdstukje over in mijn boek, dat ik met mijn vader dat moment heb mogen vinden. Dat met mijn moeder heb ik dat moment al, zolang ik me kan heugen. En met mijn kind heb ik het meest van allemaal. En het zou mooi zijn als er met nou ja, als er een gelijke ziel of gelijkgestemde ziel in partnerschap komt. Toen je het had over dat je dan uit vol enthousiasme iets doet, waarbij je dan wel eens mensen misschien voor het hoofd kan stoten. Ja. Moest ik aan mijn eigen hond denken. Want als ik dan met hem loop op de hei, dan... Wat heb jij toch met die... Ja, ik vind haar lief, hoor. Met die, ja, sorry. Laat me nou gewoon uitpraten. Sorry. En dan gaat die hond gaat rennen op mensen af. En die springt dan tegen iemand op. En dan staan die poten op zo iemand. Ja. En wat jij dan zou doen is... daarna gaan piekeren van, oh ja, die pootafdrukken staan erop. Ik ben jouw hond, dat is eigenlijk wat je wil zeggen. Precies, okay, je bent net als mijn hond. Ik tune even in. Hij bedoelt het allemaal goed, hoor. Dat is het eigenlijk hij wel. Hij bedoelt het goed en mensen moeten om hem lachen. Ja, is de labrador met een zakdoek? Nee. Verkoelende zakdoek. Dat is het wel. Misschien ben ik wel een hond. Ja. Nou ja, ik vind dat ook, dat zou ik wel een compliment vinden ook. Want ook altijd als ik een bal gooi... dan loopt hij altijd 3 meter te ver. Ja. En dan gaat hij terug. Hij stopt nooit op het punt van die bal. Ja, omdat hij te hard gaat waarschijnlijk. Hij gaat altijd te hard. Ja. Hij rent altijd voorbij die bal. Ja. En dan denkt hij, oh ja, wat was ik ook weer aan het zoeken. Gaat hij terug. We hadden ooit een heel klein mismaakt labrador. Mismaakt. Gewoon veel te klein. Uit Frankrijk een hondje meegenomen. En die rende ook altijd. En die hebben op een gegeven moment op het ijs gezet. Ging ik schaatsen. En die hond die wilde maar rennen. En ging ik schaatsen over zo'n natuurijs, maar was zo'n baantje. En dan maakte ik een bocht. Maar die hond die ging dan zo door, echt zo'n kilometer lang. En die wilde wel, die pootjes gingen dan zo. Die wilde wel mijn kant op, maar die ging niet. Dus die bleef me echt zo jankend nakijken, terwijl die nog 100 meter doorgleed. Dat idee, toch? Ja, bedoel dat jij? Idee, ja. Ja. Dus, wel willen volgen, maar niet kunnen. Ja. Oh god, mijn toekomstige paarden moet ook zo'n klikkertje hebben. En dan wel belonen. Je moet het naar Martin Gaus. Even kijken, we eindigen met de liefde. Maar we hebben al heel veel over de liefde gepraat. En je zei de muziek die daarbij past is Thomas Diepdaal. Diepdaal, ja. Oh nee, wacht even. Wat? Hè? Nee, je moet eerst nog wat achterlaten. Wat wil je achterlaten? Ja, ik wil achterlaten... In het Loslaatmuseum. Ik huur nog een opslag om mijn voorraad DVD-boxen van mijn theatervoorstellingen. Omdat ik ze niet kan weggooien. Ik kan het niet over mijn hart verkrijgen om dat weg te gooien. Dankjewel. En als er meer mensen zijn, ik heb er nog 500. Dus. Ja. En jij mag ook iets kiezen. Ik heb keuze uit 2. Dit is een boek van Leen den Dievel. De zin van een kind. Voor iedereen die twijfelt, het zeker weet of die een andere keuze maakte. Ja? En dit is achtergelaten door... Oh, dit vind ik echt wel wat voor jou. Door Blautsen. Baccara. De LP. Yes, sir, I can boogie. Twee vrouwen in negligé. Ja. Yes, sir, I can boogie. Nou, wat heerlijk. Ja, die neem ik met... Met beide handen neem ik die aan van fanaat Blautsen. Ja. Thomas Diepdaal dus en you. En waarom dat nummer? Ik wou eigenlijk in eerste instantie zeggen vanwege de Hammond-solo die erin zit. Maar deze jongen heeft zo'n fantastisch zangstem, kopstemgeluid. En bezingt op zijn meest erotisch, gevoelig, lieflijk de persoon toe die alles is voor hem. Dankjewel. Casper van Koten, dat je mijn gast wilde zijn. Heel graag gedaan. En wil je eerdere gesprekken terugluisteren? Zoek Misha dan op in je podcast-app. Abonneer zodat je niks mist. En laat me weten wat je van het gesprek vindt. Dat vind ik altijd leuk. Ik zit op X en op Instagram, @MishaBlok. You lift me up, higher and higher. And it's downhill from here. You run me down. Deep underground, to the point where I just can't remember. But then you turn me on when you lift me up and you. Me down and you but then you turn me on. You lift me up. NPO Radio 1. 2 uur.